Koenen met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Limburg worden vanavond mensen geëvacueerd vanwege het hoge water. Zo roept de gemeente Echt Susteren iedereen op die tussen de Maas en het Juliakanaal woont om de woning te verlaten. Het gebied kan onder water lopen als de Maas verder stijgt. In Roermond worden mensen in woonwijken bij de gestegen Hambeek gevraagd te vertrekken. De problemen in de provincie zijn dus nog niet voorbij, zegt verslaggever Martijn Bink. De veiligheidsregio verwacht dat de stand van de Maas en de Roer hoger zal zijn dan in die beruchte jaren 93, 95 en 95... toen die twee rivieren ook zo ver buiten hun oevers traden en er zoveel mensen moesten worden geëvacueerd. Defensie stuurt honderden extra militairen naar het overstromingsgebied in Limburg. Sinds gisteravond zijn er bijna 70 militairen van de landmacht actief bij evacuaties en andere hulpverlening aan gedupeerden. En er komen nog eens zo'n 230 militairen bij. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima die brengen nu een bezoek aan het door de wateroverlast zwaar getroffen stad Valkenburg. Ze worden rondgeleid door de commissaris van de koning Remkes, in Limburg gouverneur genoemd. Het kabinet heeft Valkenburg eerder vanmiddag noodbruggen toegezegd. Het centrum is slecht bereikbaar doordat een bestaande brug is meegesleurd door het water en andere bruggen instabiel zijn. RTL Boulevard is een half uur geleden begonnen met een uitzending die volledig is gewijd aan het overlijden van Peter R. de Vries. Het mogen duidelijk zijn, dit is een uitzending waarvan wij hoopten dat we hem echt nooit zouden hoeven maken. Ik vind het gewoon ontzettend verdrietig. Het is een dierbare collega, maar bovenal is er gewoon een geliefde van iemand. Een vader van twee kinderen, een opa, is niet meer. De 64-jarige misdaadjournalist overleed in het ziekenhuis nadat hij vorige week na de uitzending van Boulevard op straat was neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Demissionair premier Rutte heeft aan het einde van de middag mondeling gereageerd op het overlijden van Peter R. de Vries. Heel Nederland is diep geraakt, zei Rutte. De premier noemde het heel belangrijk dat het recht nu zijn beloop krijgt en dat deze laffe daad niet onbestraft blijft. Het weer nog. De laatste buien die trekken via het zuiden het land uit. In het noorden schijnt de zon, waait verder stevig. 18 tot 23 graden is het. Vanavond en vannacht wordt het zo goed als droog. Morgen wordt het bijna overal droog. Breekt de zon geregeld door en wordt het iets warmer. 20 tot 24 graden. ANWB verkeersinformatie. Er staan files bij Amsterdam. Op de A5 richting Amsterdam voor de aansluiting met de Ring een kwartier vertraging. Dat komt er een ongeluk op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel. 20 minuten oponthoud. Twee rijstroken zijn daar dicht. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Woerden een kwartier vertraging. Daar is het wegdek beschadigd. Er zijn twee rijstroken dicht. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas, meten en weten op afstand. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan €99. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Nu exclusief bij Toyota, de Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel 4500 euro. Kijk snel op toyota.nl. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen? Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. Hey, Unox heeft nu verse chipolata worstjes met vlees en groenten. Misschien wel een goed idee voor het eten vanavond. Sorry, wat? Ja, of je worst met groentelust. Nieuw, verse chipolata worst van Unox. De lekkerste combinatie van groente en vlees. Nu bij Jumbo in het koelschap. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. Mijn vader denkt dat ik het niet doorheb. Maar het wordt echt steeds erger. Hij knijpt altijd zo gek met zijn ogen. En hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Maak een afspraak op pearl.nl voor een goed zichtgesprek met een van onze opticiënt. VidaXL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. NPO Radio 1. VPRO. Straks laten we een donkere dag voor even achter ons en nemen we u mee naar die plek op de wereld waar het bijna de hele zomer licht is. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Maar eerst gaan we naar Valkenburg voor het bezoek van de koning aan de door watersnood getroffen regio. En daar staat ook Mark Robin Visser. Mark Robin, hoe verloopt het bezoek van de koning? Ja, het was een verrassingsbezoek. Hè? De koningin, koningin Maxima, was er ook bij. Hier om 6:15 kwamen ze bij grote verrassing van de bewoners hier aan. De gouverneur, de waarnemend gouverneur, meneer Remkes, die was hier al eerder gesignaleerd. Hoorde ik ook van de burgemeester hier dat hij zou komen. Maar dus ook de koning en de koningin. Ze hebben zojuist gesproken met een aantal mensen die hier verderop in een opvangcentrum zitten. Dat zijn mensen die geëvacueerd zijn, uit hun woning zijn gehaald. Waarschijnlijk voorlopig ook niet terug kunnen. En eerder, hier bij aankomst op een klein pleintje in het centrum van Valkenburg, werd hij door burgemeester Prevot voorgesteld aan een aantal bewoners en ondernemers hier. Aan alle kanten van. Maar worden mensen er vanuit hier ook doorgebreid naar andere plaatsen, of naar vrienden, bekenden of andere locaties? Ja, als we willen, namelijk eerst een opvanglocatie. Ja. Die nu nog? Zitten. Nu nog. Ja, er zal nu wat minder zijn, ja. Maar de schatting blijft er altijd rond de 1000. Wist u dat ze zouden komen? Absoluut niet. Ik had alleen meneer Remkes gezien en dan heb ik gezegd, u bent het beste wat Limburg is overkomen. Heel veel respect. Onze burgemeester, fantastisch. En de hulpverleners, alleen maar een pluim. Ze komen uit het hele land, zijn zo lief, zo fijn. Ja, helemaal hartverwarmend. En om de koning te zien en de koningin, dat was een cadeautje. We hebben de hele dag geen stroom gehad, geen beelden kunnen zien. Maar dit is hartverwarmend. Ja, geweldig. Ja, er zijn overal mensen. Ja, gelukkig de meeste met goede schoenen, behalve deze meneer. Het koninklijk paar heeft ook koninklijke laarzen aangetrokken. Die had ik niet meer. Die had ik al weggedaan. Wat doet het u iets dat de koning en de koningin eerst nu zijn? Oh, nee, niet zo geweldig. Nee, ik ben niet zo koningsgezind. Nee. Maar u bent toch even met de camera naar buiten gekomen? Ja, tuurlijk. Nieuwsgierigheid. Er staat hier iemand op blote voeten. Ja, dat is af en toe nog het makkelijkste, hè? Want dit water hou je niet meer tegen. Dat zijn bleuke... Uw schoenen zijn helemaal nat geworden. Ja, alles wordt nat, ja. Ja, het is helemaal... Het is helemaal... U bent toch even speciaal gekomen nu? Ja, ik moet het toch een beetje in de gaten houden hier, jazeker. Ja, hopelijk komt er ook iets van de steunfonds of iets, want ik denk dat hard nodig is. Is hier niet 1, 2, 3 voorbij? Nee, ik ben bang van niet, nee. Nee, dat gaat wel eventjes duren. Ik ben benieuwd of die boodschap ook op Willem, Alexander en Maxima overkomt. Ja, ik hoop het. We kunnen het proberen, toch? Samen de schouders eronder. Heb je goede foto's? Ja. Van wie? Van Maxima. Ja, samen. Ja. En jij ook? Ja, hier. Ze staan er goed op en ze zijn ook nog redelijk droog gebleven, of niet? Nee. Droger dan jullie. Ja, heel erg. Hoe is het bij jullie thuis? Bij ons is het op zich nog wel droog, maar hier was het echt helemaal de hel. We hebben heel veel vrienden hier wonen en het hele huis was gewoon helemaal onder water. Nee, bij ons niet. Mijn vader heeft een bakkerij, Maar die was gelukkig niet onder water gelopen, nee. Nee. Dus, ja. Dus er is morgen wel brood in Valkenburg? Ja, zeker. Ja, zeker. Dat is goed om te weten. Dank je wel. Alsjeblieft. Doei. Doei. Dank NOS-verslaggever Mark Robin Visser vanuit Valkenburg. En ook vanavond reizen wij in Bureau Buitenland af in onze serie Droomreizen. Op reis met één speciale gast die we vroegen: als je nou echt alles mag bedenken, waar gaat de reis dan naartoe? En vanavond op onze vierde reis deze zomer trekken we door 9 tijdzones om op onze bestemming te komen. We reizen de Siberische beer tegemoet en we gaan naar de Russische toendra die verder oostelijk ligt dan Japan. En daar in het noordoosten van Rusland ligt Tsjakurdag. En dat is buiten coronatijden het werkterrein van Runa Magnusson, promotieonderzoeker aan de Universiteit van Wageningen. Het komende half uur komt u alles te weten over de permafrost en wat er gebeurt op Sauna Zaterdag. En we horen hoe Jakutië, u weet wel, een gewilde regio bij Risk, er nou in het echt uitziet, klinkt en ruikt. Goedenavond, Runa. Hartelijk welkom. Voordat we voet aan de grond kunnen zetten op die toendra, maken we ons op voor een lange reis. Ik geloof dat die al met al wel 1,5 dag duurt. Ja, dat klopt. Maar soms dan vergeet ik zelf hoe lang het duurt vanwege nachtvluchten en dat tijdsverschil. Dus lang in ieder geval. Die lange reis, neem ons mee. Eerst nemen we het vliegtuig naar Moskou. Vanaf daar een tweede vlucht. Waar gaat die heen, Runa? De tweede vlucht brengt ons naar Jakutsk, de hoofdstad van Jakutië. En vanaf daar moeten we nog met een derde vlucht helemaal ver naar het noorden, naar Tsjakurdag. Ja, dat klinkt als een wat kleiner vliegtuigje. We vliegen daar naartoe met van die prachtige jaren 60 Antonov-vliegtuigjes. En waar ligt precies dat onderzoekskamp waar we naartoe vliegen, Runa? Je kunt je voorstellen dat je vanaf Japan een soort lijn trekt naar het noorden en dan vlak onder de Noordelijke IJszee, zo'n 100 kilometer van de kust, ligt Tsjakurdag. En die laatste etappe van de reis. Hè, we zijn gevlogen, we zijn geland, maar dan zijn we er nog niet. Dan moeten we met een speedboot. Dan gaan we met een speedboot over de Indigirka-rivier. Een hele grote, meanderende rivier. En dan duurt het nog zo'n 2,5 uur voordat we op het onderzoekstation zijn. En dan zijn we echt helemaal weg van de beschaving. En die reis, ik wil nog even op dat bootje zitten met jou. Wat zie je? Wat ruik je als je daar zit? Je ruikt de rivier en de modder van de eroderende oevers van de rivier. En je zit eigenlijk vooral met oorverdovend lawaai van de speedboot. Dus je kan een beetje proberen te praten, maar dat lukt meestal niet. En dan leggen we dus aan bij dat onderzoekskamp. Beschrijf eens, hoe ziet dat kamp eruit? Het kamp is een soort prachtige verzameling van allemaal kleine houten hutjes. Op verschillende momenten gebouwd. Sommige zelf gebouwd, andere een soort kleine bouwkeetjes. Die allemaal aan elkaar liggen met een plankenpad ertussendoor. Zodat je niet te veel op de kwetsbare grond stapt. En in zo'n hutje verblijven we dan zo'n 6 tot 7 weken. We doen even een deur open. Hier zitten we dus, 6 tot 7 weken. Ja, vertel eens onder wat voor omstandigheden. Ja, hoe zit je daar? Hoe ziet het onderkomen van een onderzoeker op de toendra eruit? Ja, vrij primitief wel. Houten hoogslapertjes met een matrasje en een slaapzak. En een klein keukengebouwtje met een houtkachel en zitplaatsen voor het eten. Geen internet, geen douche, wel een saunahutje. En om te bellen moet je of een heuveltje opklimmen of een gsm-booster aanzetten. Dus je bent behoorlijk aangewezen op jezelf en je collega's. En als we naar buiten kijken, wat zien we? Dan zien we heel ver uitgestrekte vlaktes. Hier en daar een klein heuveltje. En op de zonnige dagen zie je de luchtspiegelingen aan de horizon. Dat de lucht een beetje lijkt te trillen. En verder zijn het vooral meren, rivieren. Een hele lage vegetatie. Kleine berkjes, grassen. We zijn aangekomen, Runa. Laten we even bijkomen. We zijn ook al even onderweg, hè? Al met al. 1,5 dag zo'n beetje. We zetten de koffers neer. Wanneer was je hier voor het laatst? Ik was hier voor het laatst in 2019. Augustus 2019. Ja, want jouw droomreis is er een die je al 2 jaar niet hebt gemaakt. Als promovendus aan de Universiteit van Wageningen. Vertel eens, wat onderzoek je daar in dat kampement precies? In de Arctische gebieden wordt het veel sneller warmer dan de rest van de aarde. Zo'n 2 tot wel 3 keer sneller. En wij kijken hoe dat effect heeft op de plantengemeenschappen en de permafrost in de Siberische tundra. En ook hoe die twee met elkaar samenhangen. Dus hoe de aanwezigheid van bepaalde planten de permafrost kan isoleren of juist niet. En ook hoe het verdwijnen en inzakken van de permafrost de vegetatiesamenstelling verandert. Dus het gaat eigenlijk om de samenhang van de begroeiing daar en het smelten van die permafrost. Ja, vertel dat nog eerst eens even. De permafrost, wat is het? Wat doet die? De permafrost, eigenlijk alle grond die permanent bevroren is of meer dan 2 jaar kun je permafrost noemen. En alleen het allerbovenste laagje van zo'n 30 centimeter tot misschien een paar meter, die dooit in de zomer. Voor de rest is het bevroren. En dat betekent dat er eigenlijk geen bodemprocessen plaatsvinden. Dus al die afbraakprocessen waarbij CO2 en methaan vrijkomen, die gebeurt niet in permafrost. Op het moment dat het dooit, dan gebeurt dat wel. En dat kan dus een probleem opleveren voor ons klimaat. Je noemde hem eerder, die permafrost, de diepvries van de wereld. Leg dat eens uit. Ja, soms dan zie ik het voor me als een soort diepvries waarin wij nu allemaal ertjes en andere groenten hebben liggen, zodat het niet bederft. En als de diepvries uitvalt, dan begint het te rotten. En dat is in feite wat er ook gebeurt met organische stoffen in bodems. Voordat we met jou bekijken hoe de permafrost, die diepvries van de wereld, erbij ligt, wanneer dacht jij, ik wil in the middle of nowhere, want ik geloof dat we niemand beledigen als we het zo beschrijven, de bodem onderzoeken? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik daar altijd wel een fascinatie voor heb gehad. Heel ver reizen, afgelegen, koude gebieden. En misschien dat het ook ligt aan het feit dat ik als kind vaak in IJsland ben geweest. Mijn vader is IJslands. En ik heb daar altijd met superveel fascinatie en respect rondgelopen op plekken waar je toch niet zomaar komt. Dat je, het is bijzonder op zo'n afgelegen plek te zijn en te kijken wat daar gebeurt. We zijn inmiddels een beetje bijgekomen. Ik zou zeggen, laten we erop uittrekken, de tundra op. Maar eerst. Ik begreep, Ruda, dat er nogal wat muggen zijn, hè, daar? Ja, enorm veel muggen, inderdaad. En hoe wapen je je daartegen, als je naar buiten gaat? Je moet eigenlijk alles afdekken als je naar buiten gaat. Dus een muggennetje over je gezicht, zorgen dat je geen kiertjes hebt in je kleding, handschoenen aan en deet smeren op alle plekken die misschien toch onbedekt raken. En dan die tundra, die uitgestrekte tundra, nat gebied beschreef je net. Het gaat jou dus ook vooral om de begroeiing. Wat groeit daar? Beschrijf eens, hoe ziet het eruit? De vegetatie is op veel plekken niet hoger dan 1,5 meter of zo. Dus je hebt daar zogenaamde dwergstruiken. Dus dat zijn bijna de berken en de wilgen die we ook kennen van hier, maar dan in miniatuur. En dat zijn hele kleine struikjes, maar die kunnen toch tot wel 80 jaar oud worden of zo. Echt een soort miniboompjes. En verder zijn er kussentjes van veenmos, kleine stukjes moeras met zeggens en heel met? Veel zeggens. Wat is dat? Ja, dat is een soort rietachtig gewas. Gewas, of, ik weet ja. niet of het gewas beledigen als we het zo noemen. Maar dat groeit er. Maar er zijn dus geen bomen. Nee. Want het is ver voorbij de boomgrens, hè, waar we ons bevinden. Grappig genoeg is er daar heel lokaal toch wel een stukje bomen nog, vrij ver noordelijk. Dus 30 kilometer zuidelijker vind je nog lariksen. Maar het is inderdaad boven de boomgrens. Je kan, stel ik me voor, dus ja, heel ver kijken. Beschrijf eens, je hebt je muggenpak aangetrokken. Hoe zien jouw onderzoeksdagen er daaruit? Ik heb allerlei soort van gebiedjes afgezet in die tundra onder verschillende soorten planten, waar ik elk jaar kijk hoe het gesteld is met de permafrost en ook hoe de plantensamenstelling verandert, hoe de vochtigheid en de temperatuur van de bodem veranderen en vooral dan ook om te kijken hoe dat met elkaar samenhangt. Dus of er bijvoorbeeld soorten planten zijn, zoals veenmossen, die ook kunnen zorgen voor het opnieuw aangroeien van de permafrost, omdat ze de bodem iets beter isoleren. En betekent dat ook dat je dat actief aan het onderzoeken bent? Dus dat je andere gewassen daar plant? Dat is wel een plan dat ontstaan is in mijn onderzoeksteam, ja, om dat ooit een keer te proberen. Maar daar zijn we nu nog niet aan toegekomen. Dan hopen we natuurlijk dat we een keer een beurs krijgen en dat ook kunnen gaan proberen. Er zijn wel proeven geweest dat we expres bepaalde planten hebben weggehaald. Dat is een soort omgekeerde versie. Dus je interveneert wel degelijk ook in het gebied als onderzoeker? Ja, en we hebben ook een proef gedaan dat we bepaalde gebiedjes hebben beregend met een motorpomp om te kijken wat er gebeurt als het meer gaat regenen in Arctische gebieden. En ook dat is te verwachten, omdat een warmere lucht meer vocht kan bevatten. Maar ook als het warmer wordt, dan zal er meer neerslag vallen als regen in plaats van sneeuw. Dus wij wilden graag beoordelen wat voor effect dat kan hebben op de permafrost. En dat bleek toch wel een negatieve impact te hebben. Dus de permafrost dooit dan dieper. Hmm. Sneeuw viel net als woord. Je kunt er dus ook alleen in de zomer werken, hè? Ja, ik onderzoek toch vooral dingen die samenhangen met planten. En dan wil je wel dat ze groeien. Hoewel het natuurlijk ook waardevol zou kunnen zijn om er een keer in de winter naartoe te gaan. Om te kijken hoe diep staat de sneeuw. Tot hoe ver koelt zo'n bodem af. Maar zou dat kunnen? Is het gebied begaanbaar in de winter? Het is in feite makkelijker begaanbaar. Want dan kun je met een sneeuwscooter in plaats van met de speedboot. Ah, ja, natuurlijk. En dan kunnen er zelfs vrachtwagens over de Indigirka-rivier rijden om materialen te brengen. Zo. Dus misschien is het zelfs wel makkelijker. Hoe dan ook, jij bent er vooralsnog alleen in de zomer geweest. 2 zomers. Omdat in de winter dus al die plantjes die jij wil onderzoeken bevroren zijn. De zon gaat er in de zomer niet of nauwelijks onder, hè? Beschrijf eens, hoe is dat? Hij gaat inderdaad niet onder, dus dat is best wel wennen in het begin. En als we tot laat in het seizoen blijven, dus misschien halverwege augustus of zo, dan zie je hem net de horizon raken. Dan begint hij net weer een heel klein beetje onder te gaan. En hoe reageer je daarop als mens, als onderzoeker? Ja, hoe probeer je toch een soort ritme te houden? Grappig genoeg is mijn ritme altijd prima in orde daar. En ik denk dat dat komt doordat ik zo hard werk en op vaste tijden eet. En ik ben meestal gewoon moe genoeg om toch wel in slaap te vallen. En desnoods kun je natuurlijk een slaapmasker meenemen. En je zei, er is geen internet. Er zijn geloof ik wel een paar zonnepanelen, hè? Maar er is geen stromend water. En een groot deel van de tijd kun je dus niet naar buiten omdat al die muggen er zijn. Ja. Dus beschrijf eens, wat doe je? Je bent naar buiten getrokken, die toendra op. Dan ga je zitten. Ja, wat doe je? Zitten schoffelen bij je. Ik stel het ervoor als een soort mini-tuintjes. Beschrijf eens, wat doe je? Ja, 's avonds dan probeer ik gewoon een beetje met mijn apparatuur bezig te zijn. Dat ik alvast zogenaamde dataloggers ga instellen. Of dat ik anderen meeneem, uitlees, op een laptop zet. En ja, dus dan ben ik gewoon binnen aan het werk. En dan probeer ik de deur dicht te houden dat er zo min mogelijk muggen binnenkomen. En zaterdag, want die heb ik aangekondigd, is het dus sauna-dag. Ja. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dan moet je dus wel eerst 30 emmers water uit een rivier scheppen en een vuur maken onder de kachel van de sauna. Maar dan heb je dus een fantastische sauna in een mooi houten hutje. En dat is dan echt het spa-moment binnen het onderzoek. En ook het enige moment van iets van persoonlijke hygiëne, stel ik me voor, zonder stromend water. Ja, je kan natuurlijk altijd een bak water en een washandje pakken tussendoor. Oh, dat kan wel. Dat kan wel, ja. Maar Runa, dit alles, wat je nu beschrijft, zijn die 2 zomers dat je er kon zijn. Voor jou een droombestemming, omdat je zo gefascineerd bent door die permafrost. Maar hoe kon jij je onderzoek voortzetten in coronatijd? Ja, dat was heel moeilijk. Voor het onderzoek, maar ik vond het natuurlijk ook persoonlijk moeilijk dat ik daar niet naartoe mocht. Maar gelukkig hebben wij een hele fijne samenwerking met onderzoekers op de universiteit in Jakutsk. Daar gaat ook altijd iemand van hun team met ons mee. En zij mochten wel gaan. Dus ik heb van tevoren met hun contact gehad om te vragen of ze bepaalde metingen voor mij konden doen. In ieder geval gewoon een soort basismetingen. En of ze samples konden verzamelen en konden opsturen naar Nederland. Je zegt, ik vond het moeilijk dat ik er niet naartoe kon. Waar zit dat in? Wat heb je erachter gelaten? Ja, het is natuurlijk ook wel deels je project. Een PhD-project kan heel persoonlijk zijn. Dat je heel graag echt je best wil doen. En het gevoel hebt dat je iets moet bewijzen. Maar ik heb ook altijd een enorm gevoel van dankbaarheid dat ik daar mag zijn. Omdat het zo onvanzelfsprekend is om op zo'n plek te zijn. En na alle misschien frustraties over muggen en gebrek aan internet, komt er ook wel een heel bijzonder soort rust over je heen. dat je niet je e-mail hoeft te checken en alles gewoon is wat het is of zo. En je hebt daar dus in die aarde, in die grond, heb je ja, metingen verricht, geschoffeld misschien wel. Je zei, las ik ergens, ik heb mijn plotjes misschien wel voor het laatst gezien, mijn stukjes grond. Beschrijf eens. Ja, ja. Dat vind ik, dat is lastig uit te leggen. Je doet onbewust heel veel moeite en heel veel bizarre dingen om daar onderzoek te kunnen doen. Je maakt plannen en je moet tig vergunningen aanvragen en dingen regelen om daar al je juiste spullen te hebben en te doen wat je wil doen. En dan lijkt het erop, ik vond het heel fascinerend, mijn onderzoek, dat het ook lijkt dat je patronen begint te zien. En dan word je vanzelf wel heel benieuwd hoe het dan een jaar later erbij ligt. Zeker nu we 2 zomers gehad hebben met extreem hoge zomertemperaturen in Siberië. Ik zou heel graag willen weten wat dat heeft gedaan met dit stuk toendra. En wat denk je? Wat is jullie verwachting? Nou, we verwachten in eerste instantie dat het heel diep zou dooien. Maar toen we een paar metingen terugkregen van onze collega uit Yakutsk, toen bleek dat niet zo te zijn. En hij zei, de grond was ook heel erg droog. En droog mos en droge aarde is dat werkt best wel verkoelend, omdat het niet zoveel warmte geleidt. Nou, als het nou een zomer en heel nat en heel warm wordt, dan zou ik me kunnen voorstellen dat dan de permafrost echt recorddieptes tot recorddieptes zou kunnen dooien. Ja, Roena, ik hoorde zeker 1 mug. Maar wat horen we hier nog meer? Hier stond ik aan een afkalvende oever van een meer, waarin je dus kan zien hoe de permafrost eruit ziet. Want dat is iets wat je normaal gesproken niet ziet, omdat het onder de grond zit, begroeid is. En hier, doordat de bodem langzaam afzakt, zie je dus al die ijsstructuren zitten. Dus er zitten enorme stukken ijs in, hoger dan ik ben en breder dan ik mijn armen kan uitstrekken. En dat lag heel hard te smelten in de brandende zon. En hier horen we dus allemaal water en modder naar beneden vallen van de oever. En dat vond ik heel bijzonder, dat je dat dan kan zien en horen. Iets dat normaal gesproken zo verstopt ligt onder de grond. En ik geloof dat wel 24% van de wereld dus uit permafrost bestaat. Kan je nou uitleggen welke gevolgen heeft het smelten van de permafrost op wereldschaal? Ja, natuurlijk wat ik vernoemde voor het klimaat, dat er dan in die bodems opeens uitstoot van broeikasgassen kan gaan plaatsvinden. Maar ook lokaal is de permafrost eigenlijk de fundering van het land daar. Dus voor bossen en tundralandschappen die drastisch kunnen veranderen als het lokaal inzakt. Bijvoorbeeld als er ijs in de permafrost zit, dan zakt het terrein gewoon in als het wegsmelt. En dan krijg je poeltjes en dat soort landvormen. En dat is ook heel lastig als je daar je huis op hebt gebouwd. Dat het gaat scheuren of afzakt. Ja, want ik begreep dat zelfs president Poetin zich inmiddels ook druk maakt om de regio. Ik denk dat Poetin ook wel moet erkennen dat er enorme economische verliezen kunnen optreden als er veel woongebied, maar ook industrie in gevaar komt door het smelten van permafrost. En wat ik wel zorgelijk vond, is dat er een jaar geleden een brandstoftank was bij de stad Norilsk in het noorden van Rusland. Die is gaan lekken, waarbij vermoed werd dat het dooien van de permafrost onder de tank ook heeft bijgedragen aan die enorme hoeveelheid brandstof die toen een natuurgebied in is gelekt. En dat soort scenario's zijn dus ook mogelijk. En is er genoeg aandacht, vind je, voor jullie onderzoek in het gebied? Ik bedoel, het is heel ver weg. Het duurt heel lang om er te komen. Heeft de wereld dit goed in de gaten, wat er daar gebeurt? Ik denk dat er binnen de wetenschap wel aandacht is voor wat er gebeurt in Siberië. Maar dat het smelten van permafrost niet per se iets is waar mensen aan denken als ze denken aan klimaatverandering. En dat het misschien ook belangrijk is om het besef te hebben dat elke verwarming die wij veroorzaken dit soort positieve feedbacks in gang kan zetten, waardoor we misschien een veel grotere impact hebben dan we denken. Ja. En gaat het nog lukken, denk je, je promotieonderzoek af te ronden zonder dat je dus die permafrost nog onder je voeten, onder je schoenen kunt voelen? Ja, ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken. Met de metingen die ik heb gekregen en de samples die ik heb gekregen van onze collega's, hoop ik komende lente mijn proefschrift af te maken. Dankjewel, Runa Magnusson. En ik hoop natuurlijk dat je je droomreis misschien toch ooit nog een keer kunt maken. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen hoort u Jelly Brouwer met Kunststof. En